चलिए रुकू और आयतों के टाइटल को देखते हैं। जी रुकू का उन्वान है जिहाद के अहकामात। आयत 65 और 66 का टॉपिक है एक गाजी 10 कुफार पे भारी। और आयत 67 से 69 तक इसका टॉपिक है असीराने बदर और मशवरा, यानी बदर के कैदियों के बारे में मशवरा। चलिए मकासिद देखते हैं। पहला मकसद है ईमान वालों को रग़बत दिलाना सीख सकें कि वो अल्लाह के रास्ते में निकलें। दूसरा मकसद है अल्लाह की मदद सब्र वालों के साथ है, इसको सीख सकें। अगला मकसद है इज्तहादी मसाइल में अल्लाह ताला की तरफ से दी गई रुख्सतों को जान सके। और अगला मकसद है माल गनीमत के हलाल होने को तफसील से जान सके। बस जी अल्लाह ताला हमें इन मकासिद में पूरा फरमाए। तिलावत सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद तफसीर।